Serwis Trójki. Przeciwnicy wprowadzanych przez PiS zmian w sądownictwie organizują dziś dwie manifestacje, najpierw przed Sejmem, później przed Sądem Najwyższym. Jedna z włoskich gazet ostrzega, że Polska może paść ofiarą własnego sukcesu gospodarczego. To już ostatni dzień festiwalu w Jarocinie. Dziś w Warszawie dwie manifestacje. Pierwszą o 15 organizuje przed Sejmem Komitet Obrony Demokracji. Druga ma się odbyć o 21 przed Sądem Najwyższym na Placu Krasińskich. Protesty są związane z przyjęciem najpierw przez Sejm, a później przez Senat nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych. Pierwsza ustawa przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady i utworzenie tam dwóch izb. Przyszłych członków Rady ma wybierać Sejm. Ustawa dotycząca ustroju sądów powszechnych przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam będzie decydował o tym, kto pokieruje danym sądem. Obie ustawy czekają już tylko na podpis prezydenta. Protesty mają także związek z planowanymi zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Tą sprawą Sejm ma się zająć na posiedzeniu, które zacznie się we wtorek. Projekt przygotowany przez posłów PiSu przewiduje trzy nowe izby Sądu Najwyższego, w tym dyscyplinarną, a także zmiany w powoływaniu sędziów Sądu Najwyższego. Obecni sędziowie mają przejść w stan spoczynku, z wyjątkiem tych, których wskaże minister sprawiedliwości. Według Prawa i Sprawiedliwości zmiany w sądownictwie to realizacja obietnic wyborczych i odniesienie się do realnych problemów społecznych. Według opozycji to zamach stanu i wprowadzanie takiego prawa jak w PRL-u. Polska może paść ofiarą własnego sukcesu gospodarczego, pisze prestiżowy włoski dziennik gospodarczy Sole 24 Ore. Gazeta zauważa, że w naszym kraju zaczyna brakować wykwalifikowanych pracowników. Rozpoczynający się na pierwszej stronie artykuł nosi tytuł Polska boomu szuka teraz ukraińskiego hydraulika. Autor Luca Veronese pisze, że Polska jest krajem niepohamowanego wzrostu gospodarczego i najniższego w historii bezrobocia. Niecałe 5%, jak w Niemczech. Ale wskazuje, cytując polskich przedsiębiorców, że ponad milion przybyszów z Ukrainy już nie zaspokaja potrzeb rozrastającego się polskiego rynku pracy. Autor zwraca uwagę, że te potrzeby wzrosły dodatkowo po obniżeniu wieku emerytalnego i wprowadzeniu programu 500+. Luca Veronese podkreśla, że obecnie w Polsce brakuje rąk do pracy w wielu sektorach, od rolnictwa przez usługi po budownictwo. I wskazuje, że niebawem może to być przyczyną zahamowania imponującego wzrostu polskiej gospodarki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Gościem prezydenta Andrzeja Dudy będzie za chwilę szef chińskiego parlamentu. Zhang Dejiang spędził w Polsce 4 dni, w tym czasie odbyło się także polsko-chińskie forum gospodarcze. Przedstawiciel Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Strukturalnych, Radosław Pyfel, twierdzi, że wizyta chińskiego polityka to okazja do rozmów o infrastrukturze transportowej. To nie tylko jest ten szlak jedwabny, który idzie ze wschodu na zachód, ale to też jest szlak bursztynowy, który idzie z południa na północ i on może się przecinać tutaj w Polsce, może zostać doprowadzony do Gdańska. Polska strona zadeklarowała, że w ciągu 10 lat przeznaczy na infrastrukturę nawet 100 miliardów dolarów. Szef chińskiego parlamentu podkreślał, że będzie namawiać rzetelne firmy do inwestowania w Polsce. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Jarocin Festiwal dobiega końca. Dziś ostatni dzień imprezy, nad którą patronat ma Trójka. Na zakończenie dwa ważne muzyczne wydarzenia, o których mówi szef naszej redakcji muzycznej Piotr Metz. Głośne nazwiska to na przykład, zdaje się, jedyny w tym roku w Polsce duet Tomasza Stanki i Enrico Rawy, którzy zagrają na głównej scenie. Na finał festiwalu jest projekt Niemen, w którym Krzysztof Zalewski z zespołem na nowo interpretuje wspaniale, zresztą miałem okazję widzieć już próbę generalną, klasykę pana Czesława, który wystąpił na festiwalu w Jarocinie dokładnie 30 lat temu, a ja miałem ogromny zaszczyt ten koncert wtedy, 30 lat wcześniej, ze sceny zapowiadać. Pierwszy festiwal w Jarocinie odbył się w 1980 roku. Koncerty zawieszono po 1984 roku. Wróciły rok temu. To był Serwis Trójki. Pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Gdzieniegdzie pojawi się przelotny deszcz, a w Karpatach zagrzmi. Od 18 stopni na Podhalu do 21 nad morzem i 23 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tamara Łępicka, Amedeo Modigliani, Mojżesz Kislik. Czyli Fleur de Paris. Wystawa z kolekcji Marka Refflera w Państwowej Galerii Sztuki. I w audycji magazyn bardzo kulturalny. Paryż pierwszej połowy XX wieku, prawdziwy tygiel nowych tendencji w sztuce i artyści zlatujący się do tego miasta z całego świata. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski i Bogusław Deptuła. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia w Sopockiej Galerii dzisiaj po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel.

Tę płytę Państwo pytali mnie już tydzień temu, no ale ramy audycji są takie, jakie są i nie wszystko od razu da się pomieścić. Mówię tu o tym, czego słuchaliśmy przed chwilą, czyli o nowym albumie grupy Nickelback zatytułowanym Feed the Machine. I taki też tytuł nosiła ta piosenka przed chwilą, która otwiera całą płytę. I tu muszę powiedzieć, jestem trochę zdziwiony, bo natknąłem się na recenzję tego albumu i niektórzy kręcą nosem, że nic specjalnie nowego, no że tak raczej średnia forma. Nie zgadzam się za bardzo z tym. Utworów na płycie jest 11, ale pozwolą Państwo, że zerknę na moje notatki. 7 zaznaczyłem jako zdecydowanie pasujących do prezentacji i do moich audycji. Jedno już usłyszeliśmy i ja uważam, że to jest bardzo przyzwoita płyta. Kanadyjczycy grają zawodowo, brzmi to dobrze, kompozycje nie są wcale tuzinkowe i takie, żeby tylko narobić hałasu. Stąd obecność tej płyty w tej audycji i pewnie jeszcze w niektórych przyszłych. A dzisiaj, żeby oswoić Państwa z nowym albumem Nickelback, wybrałem jeszcze takie tytuły. Coin for the Ferryman, to będzie już zaraz, a potem jeszcze For the River, Nickelback. that you tried, but there ain't no going back. The letter can speak. Było troszkę radosnego kanadyjskiego wojenia. Stały słuchacz pan Marek napisał, podsumowując Nickelback, tak, znów z metra cięty rytm, ale nie jest to zła muzyka. Zgadzam się szczególnie z tą drugą częścią, bo lubię, żeby soki żywiej popłynęły, a ci Kanadyjczycy po prostu bardzo porządnie to robią, no i ta gitara na koniec utworu, wszystko w porządeczku. Ale żeby państwo nie myśleli, że ja wyłącznie się zagłębiam w takich solówkach, to teraz artysta, o którym już mówiłem niezwykle dobrze i ciepło, prezentowałem fragmenty jednej z jego płyt. Mam trzy i dzisiaj sięgnąłem po tę właśnie. Oh, Linda, you done me wrong. I'm gonna sing you a goodbye song. Sing a song that's so unkind. I ain't even gonna try to change your mind. Oh, Linda, you made me grieve. I feel like I could die. Look out, baby, the moon is falling down from your sky. Oh, girl, don't you say goodbye. Now that I need you by my side, love me now, we'll be on your way. If you go, be gone to stay. I saw Linda late last night, dressed for town, she looked alright. Painted eyes and lips like wine. Walking on down with a friend of mine. Oh girl, don't you stay so long, I feel like I could die. Look out, baby, the moon is falling down from your sky. Oh, girl, don't you be unkind. I ain't even gonna try to change your mind. Love me now, I'll be on your way. If you go, be gone to stay. Oh, Linda, you made me grieve. I feel like I could die. Look out, baby, the moon is falling down from your sky. Oh, girl, don't you say goodbye. Now that I need you by my side, you can have everything I own. Take everything but come on home. Oh, girl, don't you stay so long, I feel like I could die. Look out, baby, the moon is falling down from your sky. Oh, girl, don't do me wrong, I'm gonna sing you a goodbye song. Sing a song that's most unkind. I ain't even gonna try to change your mind. I ain't even gonna try to change your mind. I ain't even gonna try. I ain't even gonna try to change your mind. Być może stali słuchacze moich audycji rozpoznali tego wykonawcę. Ja już o tej wcześniej prezentowanej płycie mówiłem tylko dobrze, i o samym artyście również. Ta godzina Piosenek bez granic, przynajmniej w moim wykonaniu, w pełni kanadyjska, bo Lee Harvey Oswald to artysta z Kanady. Tytuł tego albumu The Folk Sinner. To taki żart słowny, bo nie The Folk Singer, tylko Sinner. Grzesznik folkowy, tak się na polski to tłumaczy. A piosenka nosiła tytuł O Linda. Lee Harvey Oswald to artysta kompletny. Pisze, śpiewa, wymyśla słowa, nagrywa. Tylko jakoś tak na razie przynajmniej świat nie zachwycił się nim tak, jak na to zasługuje. Nie wiem, czy przyczyną jest to, że jest z Kanady, czy zbyt mała promocja, czy z kolei muzyka, która zdecydowanie jest obok nurtów obowiązujących na listach przebojów. Ale to nas nie ogranicza, bo ani listy przebojów, ani inne przykazy nie zmuszą nas do słuchania rzeczy, których nie chcemy. A my, i to mówię nie tylko o sobie, ale i o paru osobach, które już bardzo dobrze się wypowiedziały o tej muzyce, słuchamy tego, co lubimy. A lubimy na przykład piosenkę zatytułowaną Honey Running. Lee Harvey Oswald, tak troszkę kailowato tym razem. Słuchając go, doszedłem do interesującego wniosku, że jak ktoś ma talent, to mu ładne piosenki wychodzą. I tą bardzo na wysokim poziomie ustawioną maksymum kończę moją część i witam Janka Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To w podobnym klimacie chciałbym zacząć mój kątek, bo też będzie tak kołysząco, kameralnie, ale z takim wewnętrznym ogieńkiem, który nie każdy dostrzega, dostrzegają tylko ci, którzy podobnie czują. Tex, Don and Charlie to jest taka formacja, no, troszkę na zasadzie supergrupy australijska. Tex Perkins to artysta, który był podporą zespołu The Cruel Sea, Don Walker z Cold Chisel i jeszcze bardzo dobry australijski gitarzysta Charlie Owen. No więc Tex, Don and Charlie spotykają się od czasu do czasu, od chyba 25 lat. Przez te 25 lat nagrali 3 płyty i właśnie teraz trzecia się ukazała, nosi tytuł You Don't Know Lonely. Ten utwór, który nawiąże do poprzedniego, One Step Ahead of the Blues, Tex, Don and Charlie. Well, I have no concerns. I don't live in fear, 'cause I'm keeping it all numb with Prozac and beer. I don't even blink when they give me the inevitable bad news. Somehow I've been staying one step ahead of the blues. I know I pushed the envelope, but then I mailed it home. Just needed to be reminded that I don't live alone. But there were so many offers, I just couldn't refuse. I had my ways of staying one step ahead of the blues. Expect happiness. I'm keeping it real, just as long as pain isn't the only thing I feel. I'm still not sure which one I should choose, but somehow I've been staying one step ahead of the blues. I feel a little better with my head in the news. Whatever it takes to stay one step ahead of the blues. Thank you. Lex, Don and Charlie, refleksyjnych trzech starszych panów. Cała płyta jest taka refleksyjna, ale kołysząca i właśnie z owym płomyczkiem, o którym mówiłem. To był utwór zatytułowany One Step Ahead of the Blues. No a teraz, żeby troszkę rozruszać, kalifornijska formacja Too Big. W zasadzie ona nie funkcjonuje w obiegu ogólnoamerykańskim nawet, tylko bardziej kalifornijskim, a nawet północno-kalifornijskim, bo w większości, poza jednym artystą, jej członkowie, no to na co dzień zajmują się różnymi innymi czynnościami, a jak już się zejdą, no to wtedy sobie grają i od czasu do czasu coś nagrywają. Od ponad 20 lat istnienia nagrali 4 albumy i teraz album Black Cat Bone się pokazał. Nazywają się Too Big. No i chciałbym zaproponować skoczny utworek z tej właśnie płyty zatytułowany Just. Let's drink some juice, now I'll get loose this morning. Too Big z Kalifornii. Jeszcze pozostaniemy chwilkę w kręgu amerykańskiej muzyki, bowiem Sherman Holmes, jeden z tych, którzy pozostali po The Holmes Brothers, nagrał solową płytę. Ona stała się solowa, no tak, ze względu na historyczną prawidłowość, że jeżeli odchodzą na wieczność członkowie zespołu, to ci pozostali no, starają się ciągnąć to, co wspólnie zrobili solowo. No i Sherman Holmes kontynuuje to, co robili The Holmes Brothers, tyle tylko, że postanowił tę swoją twórczość bardziej ukierunkować na estetykę gospel. No i powstała z tego płyta zatytułowana The Richmond Project, w której Sherman wiedzie czołową rolę, a towarzyszą mu różni artyści z kręgu gospel, tak jak już wspomniałem. I oto Sherman i gospelowa grupa wokalna The Ingramettes w nagraniu Rock of Ages. Jordan. Now my son, I'm homeward bound. I jeszcze jeden Amerykanin, młody finalista amerykańskiego Idola sprzed 7 lat. Nazywa się Casey James. Nagrał już kiedyś, tuż po tym Idolu, płytkę, której fragment pamiętam, że tutaj przedstawiałem i tak się cieszyłem z tego, że ci amerykańscy idolowcy mogą grać tak, żeby i moje ucho się cieszyło. No i on ciągnie dalej to, co robił wtedy. Jego idolem jest Doyle Bramhall II i Stevie Ray Vaughan. I myślę, że tym zachęcił Delberta McClintona do współpracy, bo na jednym z nagrań z jego tegorocznej płyty Strip It Down Delbert śpiewa z nim w jednym numerze, który z kolei nosi tytuł Bulletproof. A ja na koniec jeszcze w wykonaniu zespołu Too Big zaproponuję Nasty Boogie Woogie. A ja na koniec powiem au revoir. Boogie's a mess. She got the nasty boogie woogie, don't you know?